ljubi, da ti pružim ljubav, da ti pružim sreću, ništa drugo neću. Zovi me, zovi, da ti pružim ljubav, da ti pružim sreću, ništa drugo neću. Najpričniji bit će na cijelome svijetu.